تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau rahimahullah, masih dari hadith Aisyah, haddathana Muhammad bin Musaffa al-Himsi qala haddathana Muhammad bin Harb al-Khawlani qala haddathana Muhammad bin Ziyad al-Alhani. Muhammad bin Ziyad al-Alhani, beliau ini thiqah. An Abdullah bin Abi Qais an Aisyah annahu qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqulu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Kemudian kata beliau, selesai hadits Aisyah ya.